Wszystko ułoży się, bracie, chyba że padnie na cycki. Pa, pa, pa, pa. Prokurator, policjanty, mordo, ściągają odciski. Kręci się łza, jesteś sam, ruszaj atak, choć podążasz ciemnym lasem. Wszystko możesz poukładać, poukładasz i dasz radę. Stałem sam, trener szczelać i tutaj kazał rzut wolne życie. Ochwasty oplata, bez paska, nie nosi spodni. Do oka wsypuje soli, popalone styki jazda. Dziewczyny, co lubią ogień i co duszą się na klatkach. A czorbawka to wśród tędy, w rzece zamrożonej toniesz. Serce mocno zbite lodem, indywidualnie ziomek. Już nie bywa, będzie dobrze, masz charakter, no to akcja. Policjanty, które biły kontra melanż, dzieciak barska. Na oczach czarna opaska, wąsy wściekłe w dyliżansach. Matulaciem na kaplicy. No i brama ostro bramska, brama. Mówią się ułoży, kto podłoży nogę wpadnie. Kują róży, kolce podejść, uważaj kagańce. Widzę ciemny parter nad ranem, pod bramą tancerz. Sypią jak domino, witam tu gdzieś niski parkier. Pizda jak nie spróbujesz, wtedy jesteś kulawy. Najważniejsze, że okazujesz chęci poprawy. Będzie git, riu, albo z ciebie będzie ziomal, albo wiedzie psychiatry. Wodociągowa, oby kurwa było git. Nim wpierdoli cię choroba, bo nie obojętne mi, kto te dzieci wychowa. Hola, hola, ty babola, nie zaje, bo cię wygwiszczą. Powiedz im, że blendy albo uczą, albo niszczą, także wszyscy się odwrócą. Kurwa, jak nic nie robisz, się nie boisz, będzie git. Ufam ci, że w to nie wątpisz. Pierdolewasz tyrk, wasze małpki i rowerki. Każdy słuchacz to mój VIP, gdzie rap bez pozerki. Będzie git, jak nie nadepniesz nikomu na odcisk. Dla mnie te linijki to nie wymyślony komiks. Ciągle mam szczękości, przez te kurwy, a nie kryształ. Będzie git albo pocisk, na falstarcie wystrzał. Mówią się ułoży, kto podłoży nogę wpadnie. Kują róży, kolce podejść, uważaj kagańce. Widzę ciemny parter nad ranem, pod bramą tancerz. Sypią jak domino, witam tu gdzieś niski parkier. Gdyby miał się ułożyć, a znów jestem sam. Znów zostałem. Mieliśmy niby być braćmi, zachowałeś się jak Kain. Podawałem rękę ludziom, choć nie jeden napluł w twarz. To życie mnie doświadczyło, dziś już brak miejsca dla was. Z otoczenia wypleniłem już nie jeden chwast. Ty mi da zasłania oczy, gdy rozliczę czas. Ludzie mają dziś tendencję do afektacji. Uczucia znaczą tyle, co reakcje na fejsie. Co chcę do przekonaniach, brakuje im krzty racji. Nic nie pozostanie, gdy pęknie cyfrowe serce. Pokolenie Instagrama, każdy od innych chce więcej. Ta zawiść w powietrzu dusi mnie jak smog. Wszędzie uśmiechnięte maski, ale co nieszczęście. Ja chcę